المهادنة أن يوينونك المهادنة تحوى الخيح دي لمصلحة غير مصلحة إن خلا دين ويبنا حن تشرت بقاء المسلمين والمسلمين شرط جسوك أبدلت كسين الله مانام دا وحني إيمان باك تحوى الإيمان مانا جبونك يفري تحوى الخيح دي أبدير من اللي فبدو سانغم كان دي كسوه مسامرون bu fekkee ne nag léegi la tax mu def ko njëriñul jullit ñi la maslaam jullit ñi la ma tax saraa bi ne li maslahatin mustawiyatin fiha wa fi xadamiha intaana taxawal xeex bi jugoo ñoom ci taxawal xeex bi diir bu fekkoon ne tey jii dañoo gis ne jullit bi buñ ko defut ay am su boobaa kon day war ñu def ko xam ne kon dana weesu dagan doom bu fekkoon ne ñàkk gaa def itam moo gën ci ñoom it kon day war ñu bañ koo def نجيب لك فإن كانت المصلحة فيها فقط تعينت وفي خدمها امتنعت يا ريب يمينا كن ويمشي تغان بك وعي بنيك جي تحوى الخيح بي بنيك جي لن يلو لنغو يورد فتحوى الخيح بي بنيك جي لن لنغو يورد يا ريب يمينا كن يمين وهو لدوني جائز وهو المحادنة دوني جائزة وعي تم دنشي بني سرطالي سرط بوخم جادوت niki bu yeufari ne nangu nono taxawal xex bi wayo faaw amna seen bokk julit mun tey dañ ko bayyi sun loxo mom lay waxna ka sharti baqay muslimin sara mo tax muy sara bi bi aidi aw hukmun bayna muslimin wa kafirin bi hukmin ba ñu nekat faaw buñ dé atté digënté julit yu yeufar ci sun atté ñu yeufar ñun kéfur lañ koy atté waye kenn duko atté seen atté yeen julit loolu jadut kon fa laa tëjus su boobaa kon ñëw nun tey ñoom ci taxawal xeex bi des ko mën ati ñu ñoom ñu ngi sart sart yu day war yooyu wa in bi maalin ak doonte ci alal la nee bu fekkee ne sart yi nañu am na ci doonte yëfëree day ñu jox alal di ko tax baax wa in bi maalin daa mën a dellu ci yaar yëpp man nga ne bu ci sart bu mel noonu amee itam doonte ñoom ñoo ñuy jox alal di ko tax baax bo xoolee fi saraay bi dana ne wa in bi maalin mubaalaxatun la imma fi mafhumi sharti ay fa in lam taxlu xan shartin fasidin lam tajus wa in bi maalin yadfahuhu ahlul kufri lana wa imma fi mantuqihi ay wa in bi maalin yadfahuhu limaamu law kon jàppal ne yoyonante gi moom saa yu dugalee sart bu mel ne boobu ñu la wax rek xam ne sart bu yàq bu aay la rek kon moo xam noonu ñu jox alal boole ca baa ñoo ñu jox alal boole ca ñu ci mën doon du ko tax a baax léegi nag maasar yi waxoon nag maasar yi daa waxoon ne laa yuhaadinu al imaamu al harbiya bi ataahi maalan li annahu xaqsu maslahati sharhi taxdil jisiyati minhum maasar yi dane ilimaan warta nangoo jox yéefari alal ci kaw rek yéwénunte ñoom ndax gis na ñu leen teggalag moom boolbatiko leen jox alal xam nga kon loolu ñoxtu dégg teg na ci nag illaa li darorati taxallusi minhum xawfa stilaihim alal muslimina bu may dafa ragal ne moom jox leen alal dong mooy tax mucc ci ñoom ndax ñu ngi bëgg a nat julli ñi illaa li xawfam dare ngir ragal mooy li ma waxoon léegi mooy lu may fekkee ne nanguñu sart bu bu ñu wax itam musiba mu ko pina dal julli ñi ndax ëpp na ne yëfari ëpp na leen doole ëpp doole boo xam ne bi nangu wut taxawal xeex bi ci kaw sart yooyu it musibaam mooy illaa li xawfin mimma huwa ashadd dararan min alsharti alfasidi kastilaahim alal muslimina kastilaahim alal muslimina su boobaa ku yobbu nangu sart boobu la muy day waar wala xadd jeetub limit nag maanaam jugoo ñoom ci taxawal xeex bi amul àpp bi ñuy àppal iliman ne ko sañu ko def lu may ñetti weer mbaa weer mbaa ñaari weer moom mooy seet lu mu juwante ñoom rek wamu diba soppeef na an laa tasida mu bañ a ala arbaati ashurin ci yenti weer maanaam taamu nañ nag jir bi muy juróo ñoom ci ñu bañ fee xeex du ëpp ñeenti weer wax dañuy defee ne jur ñi mën nañ fi amaat doole song gën ci ñoom te boppee ñeenti weer kon duñu mën a jéggi wala lañ mën a fee ci loola wa in istasxara ndeem jiitloo na xiyaanatahum seenu woor nabasahum wacc kolérega wa antarahum te mu yëgal leen boole ci neena bu fekke njort na njort lu deugar ne dañ ko bëgg wax ndax li ñi feñal ci mandra ga dal moy dañ ko mëna song ko lu reuy dal nañ ko fecc loolu jott mo iliman su boba na leneen man de wacc na sa wall du wër ñu xam ko xam ni du jekki jekki song leen ci nonu dañ ko yëgal na leen mo wacc na sa wall nonu mo ko ñor ci ñott deugar sa ba neena fa in tahaqqaqa qiyanatuhum nabathahu bila inzari ko woron ni dañu fecc seen dañu ko nara war mom ko woron kon day jek jek wacc ko tuddu ñu yegal sax wa wajaba warna al wafa wa matalika tartiya wa in bi radd rahaina ak donte ci delo ñu ñu tey won la ñu ay otage wala aslamu ak donte tu won nañu neena nak min xassante ñoom ci wala re war ko jël matal ñu dul ñi donte sax dafa am seen yi nit ñoo xamne leen tey ñu ne faaw ngeen delloon ko ñu sartale ko ci ba lañu taxaw xex ngeen delloon ko ne kon buñu jubo ci taxaw xex ba faaw ñu delloo leen ñoo donte ñoy dañu wëti ko tout sax ñu ñu wala aslamo bu fek ko ni seen nit da nek ci ñun ñu wax ne dañu delloo nit ñoo ñe donte ñoy tout woon ñu bëgg ko ci ñun te ñu delloo leen loolu la ibn khasim wax waye wa qala ibn rusd ni qala ibn habib la yuraduna ilayhim wa law sharatuhu nabi mom neena dedet ni xass do ajul mom don de sarto non ni delol ni ko tax ni delol ni ko tax ni matal taman niki ko xamni aslama tubna manam niki wa inda solan ak donte ndawla manam ko xamne dafa bayiko fa ñoom rek nikul otage ci sun loxo nikul kunte mu otage ci sun loxo mu ngi ni mom da bok ci ñoom tuuf rek ko koy neena bu fekke dañu sart ko leen ko delo ban juwo ci ñoom faaw ñu delo leen ko don ci sax ndaw la lo xamne ñoko yoon ñoom ci sartu kin kaana dem nek na mom ko ke ci bakaram di goor manam dañu wax ne kuy sart ne dañ leen ko dello dañ ko wocal ñu war nañ ko dello don te tourna ñu day fekk mu goor na way bu ñu jigen kenn ko ndiko dello motax mu ne fa in kana umsa fala turad ilayhi walau sharatu raddaha sarihan li qawli ta'ala fa in halimtumuhunna mu'minati fala tarjihuhunna ila al-kufari bu ñu jigen mu dis ko dello wa fudiya jotef na ko mu kañu japp bil fay ci ala li baytina suma bi mali muslimina top cyale ni julit ni suma bi mali hi top cyale ni wopam bu amé julit bi yefa di japp te baytimal ni mën ci fay jot ko kon ni fay cyale ni baytimal du lol na julit ni bolé alal dem jotiko du lol alali bopam bu ko mëne jot ko ci alali bopam wara ja hadelu ni mom ni ko joto nak bi misli ci kemum kem bi qimati khairihi ak xeyma yi bokku tan misli halal mali ci aji womal wal mu'adin ak aji ñak in lam yaqsid lam namuton sadaqatan sarah ngir yalla dafa wax ne bu fekke dañu japp bokku julit yow ni da ko japp yow nga fay sa alal dañ bayiko mu ne ko ni ngeen boti koko fay la mo xam amna mo xam amut do mu ñu top ko ko lu ngeen da nga ci aji lu won def ngir yalla fekke defal yalla tax am def mom desu la fay dara way bu fekke da nga jublu won ñu fay la kon neena budé misli mel ñu nat ba lu ñu pess ba lu ñu wagn nga joxaat lu tan nga joxe won bañ bayiko budé lu ñu xeyma mel ñu nat baaw fasit batay na da fay xeyme lool bu fekke ne ngir yalla taxutoon wala ñu mkin te japp ndiw tonit al khalas mucc ga di doon ci julul ala jojé manam tay ñu ku taxewutoon lool di su ko bayyi wa defa en am kana bidoni shayin fala yarjihu hale ana bu fekke mene son na jot ci ko ke ñu japp te des ci fay dara ya ci joxe sala rek kon ken lo delo lo patay en am kana bi aqalla mimma fadahu bihi fayarjihu hale bi qadri ma yumkinu khalasuhu bihi faqat ana bu fekke ne itam lang ko jote da upp mene son na joxe lu ko niu te jot ci dañ bayiko xamne kon dañuy xeer la nga xamne ko joxe won ni bayiko rek mu rambursé lolu waye li nga joxé lepp lepp lu ko rambursé illa mahramun dari ab aramante aw zawjin wala dencante in harafahu dem xamon nako manam lumay nak yow ki nga jot di ngeen don dencante manam benn moy sa jëkkeur ngay jabaram ba ngay jabaram mu don sa jëkkeur ni japp kon nga jotoko xam xam nga sa dencante dal ci gatal su baba neena doon biti gudi ko fayu su baba mo doon biti ko fayu non sama dama jikko lol waye mahram lañu jikko wax manam bu fekke ne koko mom nga jot da ngay na jégué ci askan ba aramante aramante ci sey ko seet ci askan ne koko mom yag yag do dem diko fayu na boko bu fay alal bañ bayiko dal do wol gatu diko fayu bu de dañante yit non fekke xamal nako aw khataqa wala muy gore xalé ci mom wala nga jot ci sa alal ko xamni ci ku ko tolole won muy saf jam boko meuna mom ndax soko mom mu gore fi dal ma tax mu ne hala taqdiri milkihi ka aslihi wa farhihi wa hashiyatihi alqaribati manam melne ki nga joto da melne ku bok ci ñi la jur da am bok ci ñi nga jur da melne ku bok ci ñi la jur ba ñi nga jur ka aslihi wa farhihi wala sa mbok yi nga jégué ku mel nonu neena sa yo ko joto itam tax mom bu rambu sele dara don ci sax da nga ca djublu won wala bati ku rambu sele yi waye bu don ab jam nga mom ko tay mu gore rek kon su baba gis lu ci fay dara kenn la ci del dara illa an ya'muruhu mu rabbu ko digal bi ci ci joto ga wayal tasimahu te mu koy war lu bolé ci wayal tasimahu te mu koy war lu limay mom mi nga jot mo la ne won jot na te da ca tegon lo mu jotit na la ko delo su boba kon lamuy don sab aramante ba lamuy don sab dencante kon man nga ko fayu wa qaddima jitalef na ko mom aji joto ji ala khayrihi kudul mom walaw fi khayrina ak donte ci lugul la nga xamni bi yedi hi mo nek ci loxo ñeena nak bu fekke da nga fayal nit buñ bayiko ñene kon legi dal bur sino ñene la yow ko amelu la yow rek am ñeneen ñuma amel mu ne ko ñoo lañu jital ñoo ñu xamni ya fay dañ bayiko ñoo lañu jital tay la ba nga matal jëlal nañ sax la gëtt loxom way alal jëf alal jëne ko fenen tam li hay matalo rek ya ci gëna ba kër ngay matal ñu doon set keneen nak ñu amel ak mu tax mu ne walaw fi khayri ma bi yadi halal hadadi ci kaw limba in jahilo ndem rere nañu qadrahum sen daraja manam da wax ni bu fekke ni ab lim ni yeufari jappan ni jot len niki juroomi nit lañ ñu fay million yeufari bayile mu ne kon legi bu fekke ne yeufari bañu laaj million ngir bayi ñu xami wuñ ci daraaje kenn ci juroomi ñepp ñoy fi ñom xami wuñ daraaje kenn kon su baba juroomi nit ñi sedle million rek ñu rembursé ko ñoo ci jëmo kep juroomi kenn du ci ëpp le samaram la fay samaram ñepp dañu jekk jekk fay million rek tolol ci leg na gu fekkone ñoom yeufari xamé woné daraaje ñoo ñu daraaje juroom ñi xamné ñoom ñu daraaje ki no mo wara pele am jotto ke ndax mo ko daraaje fekk lool amon kon kenn nak dañ lay top rek lu tollu sa daraaje ku nek kon duñ tollu la ci fay ñoom bi kon ku tu wal qawlu wahja lil asir ñal naka ñu japp fil fidaay ci jotto ba manam bu fekke dafa am kuñu jappan bayiko nga wax ne ko man day ma fay dañ bayila ñu ñu dédi fayu dara la wax rek buñ bayi mu way fayu dara ne kon ay waxam lañu japp mo ñu wax ni fayu dara la wax buñ bayi mu way fayu dara ay waxam lañu japp lolu moy ñu di lepp aw dox bu ci wala lenum moy wudu lepp nga wax ne ko man day ma la fayal dañu bayila te million la fay mu ngi nanguna ni fay nga dara waye li nga fay mutul million ñu kon mom nangam lan li bayila patay ay xam nañu nangu rek lool rek lay fay walaw lam yakun ak donte nekuton bi yadi ci loxom donte sax mom nga jot dañ bayiko nekku ci sa loxo nga xamni mu neex ni ko tumal ni ko legi ni legi da jek fuy la ñu koy duté mom ay xam rek lañu japp wajasa dagan ba jaa sa dagan ni joto bi asra ci ñu japp ci yefal al muqatilati ñi aji xex manam legi fekke dañu teye ay yefal yo xamne mënu ñu xex ay goor yu mata xex lañ bu yefal yene te ngeen no jox sun ga yoy tam jox leen seen ga yi ñu ko non nangu manam dabal na legi dal iliman ji ñu jappan ci yefal ya te mënu ñu xex sax boole ji bu bëgge ñu dello ko ay mbokk julli ñu teye man na jox yefal yoy dañ bay julli ñu ñew xam nga wax na lool buñ ko def ndax legam ñi mënu ñu xex ku leen yobu ñu bëti ku songu na ñu bok ci ñi xex mu ne waye du te lool man na nek legam ku leen jox ñi ñu joxe julli ñoo rek man na ko ala bi neena li an qitaluhum mutaraqqabun wa khalasul muslimi muhaqqaqun ndax neen li nga ci xalaat moy xeyna buñ dello ñu wax ñu songar ci ñu and ñoo and ak ci mbokk yeufal xex ci way ñu lool moy seen rek la té ndegam li dogu nañ ci mo bo lu ko joxé ñu bayyi julli ñoo kon ku yewu bayyi ñi dem té julli ñoo ñoo wal khamri ak sangara wal khinsiri ak mbam xox al ahsani ci dem rafet ba ibnu habib sallam ibnu habib sallam mo neena batay bu lu yeufu laaje sangara ñu jox leen ñu sangara ñu bayyi seen julli ñu japp ba jox leen ñu mbam xox ni dal di baye julli ñu japp su baba ko ko yobu jox leen sangara sa ak mbam xox ñu ni ci tu bañ ba ñu koy defé nak sara bu neena wa sifatu ma yufhalu fi zalika an ya'mura al imamu ahla dhimmati bi dafi zalika ila al hadwi wa yuhasibuhum bi qimati zalika min al jisiyati fa in abaw nak lam yujbaru khali fo xone day set yef lu ñu fassantel fi wala mu ne len joxal len na seen mbokk yef re nangam ci sanga ba nangam ci baw xox ñu leen nak bis bu ngeen di fay ci galaw yeen ni ñu konté ci lool ñu genn ci lool ñu lool nak duñ ko nangoo baax na waye buñ bañé ken leen forcé ñu ahlu zima wala yu jëhu deful delu bi ci ci wattuk sangara ga wala mbam xox ga hala muslimin ci abdulit manam da wax ne bu fekke ne mbokum julit ni da nga joxe sangara bañ bayiko mba nga joxe mbam xox bañ bayiko mu ne kon lol do ko mun wax ne ko rambursi wat nako mom lol bokku ci ni rambursi dañ won bo fayele kenn buñ bayiko mu rambursi la waye bu fekke la nga fayele sangara la mbam xox yi mel non koku non ne do lako delo ci jamono mo def lo rambursi mo xam nañ ko amun joxe ko mo xam nañ ko jëndal wa fil khayl nek na ci daganu jotté ay fas julit ñu japp wa alatil harb ak jumtu kay xare qawlan ñaari wax manam bu fekke yefu dañ no laaj ay fas mais bu ñu joxé fas day ñu bayyi seen mbokk julit ñu japp ba bu ñu joxé ngannaay day ñu bayyi seen mbokk julit ñu japp te xam nga fas ngannaay mu lu ñu xexé la ku ñu ko jox ñu ngi bëti ku songé ñu ko manam so ba amna ñu ne ku yobu def ko am ñu ne dédé dir ko def xawlaan té na dañu wax né ibn habib ñaan ndax né innahu innama yajuzu ma lam takun al khayl wa silahu amran kaseeran takunu lahum bihi al qudratu al zahiratu limay fasiyat ganay da bari bari way bo xamni dañ ci amé carton gu fess ñu yefari su baba ko ñom gis ko mënati babun al musabaqatu jongante bi joxlin and ko tek wala ci ap tek rek til khayli ci fasya wal ibri ak galem ya wa baynahuma ak digante fas ak galem ya wa sahmi ak fet ni al musabaqatu jaysat ak dagal la bi joxlin ci ap tek til khayli ci fasyi wal ibri ak galem ya wa baynahuma ak digante fas ak galem wa sahmi ak fet manam dal bu len nexé kursi bi doon fas ak fas bu len nexé kursi bi doon gëlem ak gëlem bu len nexé jaawale ko mu doon fas ak gëlem wa man na doon fas ak fas man na doon gëlem ak gëlem xam xeer ya bok man nañu jaawalo fas kursi ak gëlem lo bayna huma yi mu def na jongante ci fet sanni ko ngor sax ni sarti ya nga ne nak in saha ne wër na bay hu ak jaayam manam lañu defu tek day doon lo xone bu doon ci walu jaay da sikku ci def ko am jëk ba def ko marchandise manam day yër ak mëna jaay bu ko defal lu melni sangara ba mbam xox ba lu wori bi mom tek bu kon du bax li ñu sart jaay la ñuy sart ci mom li wax na fala tasihu ma fi kharar wala bi majhul wala khamr aw khinzir wa hujina ragne leef na wa hujina ragne leef al mabda tambli kay ba wal ghayat yam kay ba manam faaw dañu ragne ni fi lañuy tambule fi lañuy yam ci bu ngey kurs ñu xam buñu tambule fi ñu yam wal markabu ak waru kay ba manam ganaw buñu xamé ni fas fas ñoy daw wala geleem ak geleem wala dañ koy jaawale luñu mën doon mom day aajo ñu ragne jëm jey daw legi na andi saw fas nga ni sa nga ni saw fas nu rawante rek te xamaguñ jëm fas yi tolu du bax faaw day aajo ñu ragnel saw fas ni moy wi kay tam xamne waxu sam ni moy wi waye dama am ngay fas taxam ni wacce indi kay nonu wor warrami ak aji sanni bi fekke dañuy jongante ci aw san dañuy xam kan moy sanni waaw faaw ni ñu xam jëm kay sanni donte xam ñu sax lu mëne ci walu sanni wa hadadu isabati ak limu jam nga manam nañ leral kenn ku nekk ñaata nga ko wara jam budé ben budé ñaar budé ñett wanawhu ak façon jamin wa nañ leral nan la koy jamé min khasqin ci jam ko te buñ ca tak aw khayrihi wala bokut ak mom ni ki jam ko te dole ko tak ja nañ leral lañu jam ni ko wara jamé ndax ku jam da ca wara jam ba japp ca baña wacc mu fet ga budé fet wala da koy jam rek dal di wacc ni leral li jëjëw wa akhrajahu tu genné tak ba mutabarrihun aji tobaraw manam ko xamni mom yonum neeku ci rawante wu dogante wu koko moy mo len tegal moy tax mu dagal aw ahaduhuma wala kenn ci ñoom ñaar pate kenn ci ñoom ñaar ñi nga xamni ñoy dogante man nako genné waye fa in sabaqa burawe khayruhu kullu mom akhasahu mu jël ko fa in sabaqa burawe hu mom ci wop nak fali man ñel nak nga xamni hadaratewna yana ñoom ñi jongante kenn ki mëna gënë tek bi tek xaj res mu bañ tek dara ko ki nga xamni teul dara mom bu jongé dana ko jël waye mom mi nga xamni mom légui bu dé ñoo ñaar dong té mom mi defoon tek bi mo gañé maam ndam soba la ñu fa téewon ñokoy jëfëndiko waye mom ci bop mom xasse gënë tek duñ ci wacc mom lolu mom la malik mom nangu ci duñ kursa yi dama nonu waye kenn ku ne tek mom ko raw jël ko mom ku gañu jël ko lolou mom carte lañ ko jappé la in akhraja du ca gennu ndem kenn nañ ñom ñaar kenn ku ne ap tek li yaqudhu ngir nako jël as-sabiqu ajraw ja walaw bi muhallilin ak donte andana ak aji digele yumkinu jottana jappandi sabquhu rawam ga ene ñoo ñaar bu kenn ku ni gënne tek waye ku raw rek jël ñaari tek yépp neena ko fa buñ ca boole won ko xamne day dawal te mom teggul dara te sax xeyna mo leen raw yi tutax mu dagal ba nga jàng risal na ibn musa yam mom dagal na lool ibn musa yam mom da wax ni buñ ci duggalé ko xamne mom du tek kon ñoom ci dess mën nañu tek te du té ko raw jël ko waye dañ ko ayé fi mom lolé tam waxa nañ fofu ni wax yeen musa yam lu waye mali mom waxu tam lolé wala yistarat jehul sart tan yeenu sahbi ragne la fet ga manam nak duñ wax ni kenn gun da nga woné sa fet gi nga mara sanni ni gi lay sanni wal wakari ak xoccu ga xoccu fet ga itam da aja waral ni xoccu gi lay sanni wala ho ñal nako ma sha Allah ko soob rek manam walu fet gi ngay sanni ba xoccu ga xalagam lu ci neex rek jël wala ma'rifatul jari tu ciagenu xam daw ga warraki ak aji war ja duñu sartu kenn ku ci ne xam manino fasu sa morom lol neñu sax dañuy sartu kenn ku ne umpule manino sa fasu morom ata bo xole sara bu muna wala yishtaratu fil musabaqati bil khayli wal ibli ma'rifatu kulli wahidin halal jari li farasi musabiqihi bal يشترط جهل كل منهما حال الأخرى wa illa kana qibaran mamnuhan ala asli ñi sar dal kenn ku ci nek umpule maninu sa fa su morom ba sa gele mo morom waye bu lool rek mu dal nek carte ko xamne kuñu aye la ak kan bokay war lu amu ci solo wala lu yuhmal deful yan nak deful waral sabiyun goné aw neena goné mo desu ko ci tek manam bu sañun dal dañ ko jibe ay tukrahu al musabaqatu bayna sabiyayn wa bayna sabiyin wa balighin manam ñi jogonté ci kursi bi doona ñaari goné ba goné mak ñu tamuñ ko ay sib rek na wala istiwaul juhli du tiagne ñu yamo tek ba manam yow bu fekkone yaay ciobarew di fay mën nga né diiw mo bu rawé ma jox ko nangam diiw mo bu rawé ma jox ko nangam té tiyari ñu wax bañu ñoo lol mëna nek motax mu ne faye josu khawlul mutabarrihi ni in sabaqa fulanun falahu kasa wa in sabaqa fulanun al akhar falahu kasa aqall min al awwal aw akthar aw mawdihul isabati wala birabut jamga manam batay di sart ne faw fi ngeen di jam yeen ñaar fi ngeen dak yeen ñaar fen lay doon man nañu set ne bu ki fekke ki mo dak san ñu ne ko yow fi ngay jam ki gëna tan ñu ne ko yow fi ngay jam te gëna yombale mëna nek moy aw mod isabati aw tasawihima wala seenu bi yamo ñom ñaar manam sartu ñi yamo bëre bañu jam dal mëna ñu doon ben mëna ñu bañu yamo itam ci limu jam nga ba faké taxaw di sanni ak faké taxaw di sanni ñu gëna sorianté lu ci nek mëna nek sartu ñi dal aw yamo ci ñu ñaar faaw ñoy bokku ñu jam ku benen ba ñaar ba ku ne fi ne taxaw ci digënté ak mom nangam mëna la doon ñam ci lool mëna la nek wa in harada dem gar na li sahmi ñel fet ga haridu aji gar aw in kasara wala mu dam mu fet ga aw li farasi wala ñel fasu ba darbu wachin durup kanam aw nasxu sawtin wala nangu ab yar lam yakun kon du nek mas bo xam di ko ni raw dafa wax ne bu fekke nda am ku sanni fet am lu galen fet ga ba jallut dañ mëni wax na jam naam jamut ndax mënuñ ko far fil fet ga rek waru jall wala fet ga dañ ko sanni rek mu far dam jël tu jall ci dañ ko dam sanni wala dañu kursu am ku turu ofas pes ko mu dal tar wala am ko xamni nangu ab yaram ba amut lu ndax lu yépp ko kon ko kenn rawu ko manam kenn du wax na gañu ka lol dal kenn du wax na gañu gañu la kenn du wax na gañu la sey bo ñu defaat ko rek waye lolu mom ndogal gu yeur la dess na ko nangu duñ tek koko to bi khilaf tabihi sawti ci wute nak yeurul ab yaram aw haramul farasi wala khokhuk aw fasam xana mu fekke ne ab yaram kenn nangu ko daro rek amatu lu ndax ko kuñ ko rawé du dé rawnu ko bu fekke aw fasam kenn dooru ko muy tar aw fasam jek jek rek tar ba bu jek jek taxaw bañ yoy jamono kon mom raw nañ ko yoy jamono kon raw nañ ko wajasa daganna rawante wala jongante fima hadahu ci lu nonu ñu tuddu waye majjanan ci lu ab tek majjanan ci annen moy ci lu ñu tek dara manam lu bokku tak lim la waxon xam nga da tuddu ay fas rawante fas ak fas rawante gëre gëre ak jaxase ko jaawale ko fas ak gëre ak ay fet manam lu bokku tay yoy batay manes na ci jongante waye nak su boba mom du am ben tek buñ cey tek mom du bokku tay yoy mom du am tek la misale ka sufuni wa tayri li isal al qabr bi sur'a wal jari bil aqdami wa ramy al hijarati was sirai mimma yuntafahu bihi fi nikayati al hadu wa nafhi al muslimina dessna jogonté ci rawante ci gal wala rawante ci ay njanaw wala rawante ci dakk ci daw nonu ci tank rek wala jogonté ci sani rek wala bëré ñepp nak ci jaajublo jariñu ngir buñu xex ak yefari non yalla yi rek fekk nga am ci mënuré fekk nga aman akarna ci loolu loolu rek lañ ci yoonu taw mo ne majjan moy su boba nak kenn tek dara te itam sara bi neena لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق manam yoy buñ ci jowante bëgg jariñu ci walu gëremul yalla moy tax ñukoy def waye du ngir rek woné mënoré ni ci bari bi ñi bari ñu la ci fay non rek ba bari ngir woné sa mëna bari rek koku mom taxul ñu wax tamay qalahu fil jawahir wa nasuha tajusu al musabaqatu fihi lin nafhi bihi wa amali talab al mughalabati fa qimarun min fihi ahli al fusuq وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ويجوز الزراعه كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب سير لنا يجب كون دنجي جولو تاغاتو غير خيخال يالا بريل يالا تا تول خريبا واي دو غير منور ادنا با نوني سي ري تا ادنا لو لو تا دا دال جولو سي والو يالا